Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Ciğerlerimiz yanıyor. Buyursunlar efendim. Ay benim parmağım da kapıya sıkıştı. O da çok acıdı. Ay yapma Fahir ya. Senin parmağın kapıya sıkıştı derdim ben. Sen benim de gözümün önüne geldi. Canım acıdı. Üzüm ya. Gibi cırt bak. Oktay çünkü ana işte. Her şey senin yaşadığın en ufak şeyi Oktay hissediyor. Damarlarında ya. Hissediyor. İliklerinde hissediyor. Hamdolsun ekonomimizde. Süper. Dolar fantastik. Oldu çaktı indi dün bakalım bugün nasıl olacak. Ondan sonra bugün fazla çıkma olmaz kimse şey yapmasın ben şimdi vereyim baştan da. Gerçi burada ekonomist varken konuşmak bize yani Ege'nin bana söylediklerini ben aktarıyorum aslında o da saçma. Ege buradayken hemen o zaman Ege'ye soralım. Hocam dolar bir 73 oldu ne diyorsun? Bunlar hep içinden konuşacağın şeylerdi bari ya. Çok güzel. Dolar 1.70'leri buldu. Şimdi esas soru şu. 1.80'leri bulur mu? Hayır esas soru. Hayır. Peki şimdi ne olacak? Evet şimdi ne olacak? Rakamlar ortada. Gerçekler ortada. Dünyadaki durum ortada. Bizim aldığımız önlemler ortada. Bizim aldığımız para ortada. O da acı bir şekilde ortada. Ortaya bile koymaya utanıyorsun. O da bir gerçek. Yani ortaya da çıkarmışlar. Aldık bir şeyler falan diyorsun. Memurun tenceresi nasıl kaynayacak? Şimdi memurun filesi nasıl dolacak diye soruyorlar. Ben soruyorum. Memurun çilesi nasıl dolacak? Bu espriyi de yapıyorum. Ve bugün bir rakam ver Ege. Ona şey yapalım. Onu oynayalım. Dolara bir rakam vereyim. Dolara. Elinde 100 bin dolar es olsa. Ben şimdi şu yaşımda. Ne noktaya geldiğinde satarsınız. Yeteleğe çevirirsiniz. Sen onu ben söyle. Spekülatif konuşmak istemiyorum. Bunun nedeni piyasaları oynatmak değil. Hoplatmak. Başbakanımızdan azar yemek istemediğim için. Öyle bir durum oluyor ki kişisel olarak aldığı için bütün ekonomik gelişmeleri bana da bağır falan arada kaynarım. Bir de ben medya grubu değilim. Bir şey değilim yani. Bundan sonra abi ister misiniz öyle bir şey olsun? Bundan sonra modern sabahlar dinlemeyin diye. Of. O malum program diye bahsedilecek bizden. Harbi. Her yerde. Aman bak şimdi. Bir radyo programı. Arabanın eli değmiş kadar oldum yani. Üstelik de soğuk bir Arap elinin sırtında dolaşması. Wow. Şimdi çok güzel bir haberle başlamak istiyorum ben izin verirseniz. Ver yansın. Hakikaten benim böyle bir keyfimi yerine getirdi bu haber. Balıkesir'de Havran Barajı'nın yapımı tamamlandı. Ne güzel. Bir barajımız daha devreye girdi. Bu çok güzel bir haber. Yapımı tamamlandı ama devreye girmedi. Çünkü devreye girmedi, girecek. O en güzel haber. 6 ay ertelendi. Su tutması 6 ay ertelendi. Çünkü hat çekiyormuş. Tam suyu bırakacakken bir bakmışlar yaklaşık 20 bin yarasa. Nerede? İşte o barajın olduğu yerdeki bir mağaranın içinde. Ah canım haberleri yok. Ah melek haberleri yavrular. Yok uyuyorlar hayvanlar. O inşaat gürültüsünde nasıl uyumuşlar? Abi kış uykusu derin olur. Bir de tatlı yarasın. Gelir bazen güzel uykuya gürültü iyi gelir. Bir de düşünsene 20 bin yarasa ımıl ımıl sokulmuşlar birbirlerine. Of. Gerçi mağara biraz kokuyordur falan ama onun sıcaklığını da hiçbir yerde bulamıyor. Biz üçümüz mesela ayrı ayrı yattığımızda aynı tadı alabiliyor muyuz beraber uyuduğumuzdaki tadı? Ben kıyaslamak zorunda değilim. Ama lütfen. Birbirimize sokulup uyuduğumuz o günleri ne çabuk unuttunuz. Kediler gibi şu radyonun kanepesinde uyurduk da kimse bize ilişmezdi. Bazen su dökerek ayırırlardı. Ne güzel günlerdi. Ya, ah. 20 bin yarasa baraj bölgesindeki mağaralarda uykuya dalınca 13 yılda tamamlanan Havran Barajı'nın su verilmesi 6 ay sonraya bırakılmış. 6 ay uyuyacaklar mıymış hayvanlar? Tabii onlar öyle bir daldı mı? Ben yanlış mı biliyorum ya bu yarasa erkek... Ve dişi olurlar. Dişiler uyuduktan sonra erkekler gidiyor da yanaşıyor. Bir şey oluyor. Bir soğuk eller operasyonu mu oluyor? Evet soğuk eller operasyonu münasebet oluyor. Sonra o da uykuya dalıyor. Uyuyakalıyor. Rehavet tabii çöküyor. Dişinin haberi yokken bu yarasaydı değil mi? Ben hiç böyle bir şey duymadım hayatımda. Oktay ben böyle bir canlı... film de seyretmedim. Bakayım benim listemde var mı böyle bir... Bir daha söyleyeyim bir tane adam ama onda uyanıyor. O senin dediğin Batman mi? Yok, onda işte dişi uyanıyor. Ondan sonra beraber uyuyorlar tekrar. Ha yok, bunda öyle değil. Uyandığı zaman da hamilelik süreci başlıyor diye biliyorum ben. Oh Oktay, ne yaptın? Güzel şimdi yapmışlar hakikaten de, kim aldıysa bu kararı. Balıkesir valisi Selahattin Hatipoğlu. Herhal olsun diyoruz. Koray Hatipoğlu'nun da akrabasıysa eğer bizim radyomuzun, Koray'ın. Bir kez daha helal olsun diyoruz ve tebrik ediyoruz kendisini. DSA'yı, yeğeni evlendi diye. DSA'yı özel bir projeyle bölgede sunni bir mağara oluşturmuş ve yarasalar uyanınca bu mağarayı alacaklarmış yarasaları, ondan sonra su vereceklermiş. Pardon, nasıl alıyorsun sen yarasalı şeyden? Pardon, masanızı değiştireceğim, siz hiç dokunmayın. Hayır, böyle. En önde bir valilikten bir görevli var, elinde bayrak var sopaya asılı. Lütfen bu taraftan bu bayrağı takip ediniz diye tanıtarak götürüyor. Yarasalar sinyalle şey yaptıysa oradan sinyal. Bir şey verecek anladığım kadarıyla oradan sinyal. Ama ne kadar riskli karar düşününce, ne yarasası ya, basır suyu denilme ihtimali de vardı bunu. Tabii karşılık canım olarak, ama gerçekten de i̇şte sağlığı kazanmış de örnek karar. Ama keşke musluklarımızda o zaman yarasa suyu akacaktı. O mu daha iyi? Hasan Keyf ve Zeyguma'ya da aynı uğrasın yarasalar. Su bulunuyor ya. Yarın bak, su diyorduk. Yağdı yani, sonunda su bir yerden akacak yani. Su akacak, su yerde durma. Görüyoruz şeyleri. O yani orada yarasalar için o 20 bin yarasa bir anda yok olup gitse. Vik vik diyerek boğulsun. Korkunç bir ölüm zaten. Ondan hiç bahsetmeyelim de. Hayır. Sonra nasıl bir sivrisinek olur biliyor musun Balıkesir'de? Ne sivrisineği ya? Kene falan olur işte. Kenesiyle, sivrisineğiyle. Bu neden soru oldu biliyor musun? Bunun evine yarasa girdi de ıslak havluyla bu yarasayı köveladı ya. Ondan beri de içinde ukdedir. Hakikaten ben yarasalara karşı zaten ezgim. O yarasa dediğin hayvan zaten parmak kadar sen bir hayvan. Sen soykırdın mı sayılıyor yarasaları? Yani ben evden uzaklaştırmaya çalışıyordum. O zamanlar ben yarasanın yapısını hakikaten hiç bilmiyordum. Zannediyordum ki ışığı yakarsam ışığa gider, sanki şeymiş gibi, pervaneymiş gibi. Hayvanda görme diye bir şey yok ki. Yok. Ben var orada diye sinyal verecektim, onu beceremedim. Ah. Sen bir tane mi şu anda yarasa şeyin var? Bir tane var. Bir tane var. Daha olmasın yani. En az iki tane olması lazım soykırmak için. Bu şeye girer. Kasıtlı. Ama şeyin ucunda. Bıçağın ucunda. Şeyin ucunda. Neyin ucunda? İpin ucun. arabın ucunda. Şu anda tutuyor. Ucunda. Tamamen. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Buyurun efendim. Ay. Bir tane de bir şey vereyim. Hazır olun da böyle yaşlananlara falan müjde. Hiç problem etmesinler. 39 yaş. Ölecekler, kurtulacaklar. Öyle mi? İnsanın ulaştığı zirve, yani şey noktası, borsa zirve falan yapıyor ya. Evet. Zirve noktası 39, dip noktası belli değil. Zirve 39, 39'da en hakikaten zeki olduğun, kafanın en çok çalıştığı, beyin hücrelerin 10 numara gıcır gıcır bir beyne sahipsin, ama 39'un bitmesiyle beraber hop. Drastik bir düşüş oluyor diyebilir miyiz? Drastik mi? Drastik düşmek mi? Düşmek bitmiyor. Düş babam düş. Düş babam düş. En son işte kendi kabahatini yeme noktasına geliyorsun. Ne zaman bitecek bu çile? Yok. Yaşamaya devam, düşme. Yaşadıkça daha dibe gidiyorsun yani. Onu değil. Sen kendi kabahatini yiyorsun. Yarın öbür gün onu yiyecek durumda kalmıyorsun. Başkaları sana kendi kabahatini yediriyorlar. O noktalara geliyorsun. 39'un tadını çıkaralım o zaman. 39 zevkin zirve noktası ya. Artık onun herkese 39'dakilere sesleniyorum burada. Tadını çıkarın. Doyasıya yaşayın böyle. 39 olur olmaz mı oluyormuş Fahir? 39'un başıyla başladı. Girmeye yakın zaten başlarmış. Öyle der. Konuyu yeni duyan biri için fazla iddialı bir cümle oldu. Ve o bakış özellikle. Bana bakışı çok iddialı ve emin bir şekilde. Oğlum bu adamın böyle pis bir noktası ortaya çıktı ya. Pis noktası. Hem yalan, evet, pis noktası, pik noktası. Öyle bir şey var. Hemen bir yalanı araya sıkıştırıveriyor ve çok da rahat arkasında duruveriyor. Bak bugün çok haberimiz var. Çok haberimiz var. Hızlı. O yüzden boş konuşmaya ayıracak vaktimiz yok. Buyurun efendim. Var her zaman. 4 Kasım'da ne var? Seçimler. Obama var. Obama var, Barack var, McCain var. 4 Kasım seçim, 5 Kasım Obama. Ben sana söyleyeyim. Vitrine yazdım. Onlar en az 2 gün sürüyor ya onların yok, sayımı sefer, falan. Dur at sayıdır. Geçen yani sefer karakolda bitmişti diye hatırlıyorum ben seçimleri. Hakikaten Zeki Alasya'nın karşısına çıkmışlardı. Cennet Mahallesi Florida'da. Cumhuriyetçiler savurganlıkla... Savurgun? Bir fırsat daha vermenizi istiyorum. Cumhuriyetçiler savurganlıkla eleştirilirken Demokrat Başkan adayı Barack Obama'nın bir fotoğrafı yayınlanmış. Ayakkabılarının altı görünüyor. Ha, o yüzden Obama mi basmışlar fotoğrafı? Evet. Bununla ilgili mi? Neymiş evet yani o fotoğraf? Fotoğrafta Obama'nın her iki ayakkabısının tabanı da yani aşınmış ve yıpranmış. Ökçeleri aşınmış. pençe istiyor. Bu da haber olmuş ve bütün dünyaya salıvermişler bu fotoğrafları. Yani bu kadar güzel bir halkla ilişkiler çalışması. Şimdi orada kim bilir neler neler tartışılmıştır toplantılar. Şimdi ayakkabıların altının eski olduğunu gösterelim ablam diye konuşuyorlardır. Orada da nasıl gösterebiliriz? Masaya koysun ayaklarını ama vatandaşın ağzını ayakları tutmak şey olmasın. Yok bizim başkan adayımızın samimiyetini de vurgular ablam diye böyle uzun uzun toplantılar olmuştur herhalde. Tartışılmış belli ki çünkü zaten böyle bir hafif bir 30 derecelik bir açıyla çekiliyor ayakkabıların altı görünüyor. Hmm. Bir yandan ama tam da böyle objektife doğru nah diye uzanmıyor ayakkabıların altı. Pençe gerektiren yerler görünecek yerler kadar. Görünüyor. Evet. Böyle bir şey. Sonra kıyafet parasını cebinden karşıladığı haberleri var. Biz de kendimiz karşılıyoruz cebimizden. Hakikaten. Demek ki bizim de başkanlık için bir şansımız var. Ama Palin'i biliyor musunuz? Ha, sen bardağın geçen gün ettiği lafı biliyor musun? Çok özür dilerim. Ne demiş? Ben demiş eskiden demiş daha koyudum demiş. Ya şey demiş hiçbir zararını görmedim. Bilakis demiş ya. Etraftakiler Sayın Barak ne diyorsun falan demişler. Bin kişi içinde birisi suç bir suç işlese Allah göstermesin demiş. Bin kişi içinde çat diye bulurlar beni demiş. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim demiş. Ha işte ya. Çok dolaşmış ama Barak. Tabii canım. Bunu Surinamlı mı? Surinamlı mı ne zannediyorlarmış Avrupa'da? Barak marak öyle gezmiş ya. Ay Palin peki? Peki Palin. Ya Palin? Palin. Ah o Palin. Ah, o Sara Palin. Palin. Ay o kız ne? 150 bin dolarmış gardırobu. Ay canım tamam olay pardon. Yaratmış. Ahşap kısmı mı yoksa içi mi? İçi canım kompil. Ama 150 bin dolar nedir ki? Hakikaten 10 çift ayakkabıya bakar. 1000 dolardan ne ayakkabı. Ne tip yerlerden ayakkabı alıyorsun Ege Bey? Loafer falan alıyor ya Ege o yüzden. Kadın ayakkabı alıyor ya canım. Şevino. Ne yapıyorsun lan Şevino? Şevino Ege. Sevgili dinleyiciler. Bundan sonra Ege Kayacan'ın adı Şevino Ege. Herkes onu bilsin ona göre. Çünkü bir insana bir marka bu kadar. Hani marka ile insanın özdeşleşmesi var ya. Bir de en güzel tarafı da öyle bir marka artık galiba yok diye rahat rahat yayında da konuşabiliriz. Tam özdeşleşeyim markayı buldum mağazayı bulamıyorum. Ama şu da bir gerçek yani. Bakın bunu da itiraf etmek zorundayım. Bugüne kadar şu yaşıma geldim. Hiçbir takma isim üstüme yapışmadı ama dün gece ilk defa korktum. Gerçekten de Chevignon böyle... Yani bütün takma isimler ben hayal etmişim de kurşunlar içimden geçiyormuş duvara saplanıyormuş gibi oldu. Bu yine içimden geçti ama biraz dürterek sanki Arap'ın dürtmesi gibi geçti. Vallahi billahi dikkat et Ege. Bir Arap dörtlü bir Chevignon üçüncü. Bir şey anlatayım mı? Anlat lütfen. Bunu bir fıkra gibi anlatmak istiyorum. Araba sormuşlar. İntrosu varmış şarkının demişler. Ne demiş Arap? Hadi canım. Uzunluk olarak mı gösterdin? Buyurun efendim. Ya bir Arap'ı çıkarabilir miyiz yine sizce? Modern sabahlara da konuk edebilir miyiz sizce? Tabii canım. Ne olacak? Edebilir miyiz? Oğlum şimdi böyle gardırop mardırop diyorsun o konuşmaya başlayayım. Ben cebimde param olmasın. Ben giyinirim arkadaş. Terbiyesiz konuşur mu acaba ya? Valla konuşur. Bu rahatlığı sezerse var ya. Terbiyesiz demeyeyim de ben... Pis konuşmasın sonra. Buyurun efendim. Neyse. Söyle canım. Vereyim İngiltere'den Palin'i ver. Palin 150 binmiş gardırobu. Palin 150 binmiş biraz bir giyimine gaflarından düşkünmüş. Evet. Ondan sonra vücut dili alay konusu Amerika'da. Tamam, biz hiç bakmadık ya şimdi bu Palin olayına. Daha doğrusu kimmiş neymiş falan. Şimdi yavaş yavaş popülerliği Amerika'da sona eriyor. Sona eriyor tabii. Şimdi o bir zamanlar ilk adı telaffuz edildiğinde... Amerika'nın ilk kadın başkan yardımcısı olma ihtimali vardı. Şimdi öyle bir ihtimal kalmadı. Doğru. 7 hafta önce ilk çıktığı zaman hakikaten McCain cephesinde bir oylar da artmıştı öyle diyorlar. Ama şimdi maalesef çok bir eser kalmadı diye de yorumlar var. Maalesef diyerek. Size sil baştan desem bana ne diyeceksiniz? Ver yansın diyeceğim. Ha. Şey biraz veya. Olur mu canım? Eternal Sunshine. And şeyde Spotless Mind miydi neydi? And the Spotless. Butch Cassidy and the Sundance. Dur ben sana söyleyeyim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ya. Ne olmuş? İşte orada olay gerçekleşiyordu ya. Hafsalalarını siliyorlardı ya. Hı-hı. Onun hapını yapmışlar. Shift Delete hapı mı? Hı hı. Shift Delete. Çok onu içtiğin şey zaman mesela kötü bir anı, Arap'la bir gece kaldın, öyle bir anın var. Onu silinmez de o, yani o biliyorsun iz bırakır. Tabii canım, elini nasıl iz bırakır yani? Yani su akar, iz bırakır, Arap daha beter iz bırakır. Nasıl, siliyorlar mı? Onu açıyorsun abi, tık tık, o iz kalmıyor. Hiç Arap sanki hayatına girmemiş gibi. Niye, nereden biliyor Arap kötü anılarını senin şıltılıyıp? Arap bilmiyor canım. Tamam işte, Hap nereden biliyor? Şu şarkıyı da şöyle. Ve de hakikaten hangi anıyı sileceğini nereden biliyor? İşte düşün, mesela termos gibi düşün. Termosta da mesela içine sıcak koyunca... Las fıkrasını anlatıyorsun. Dur, yok yok, anlayacak şimdi. Yanlış örnek olduğunu anlayacak. Sabret. Hayır canım, las fıkrasını anlatıyorsun. Las fıkrasını anlatıyorum, doğru. Ben geçen gün bunu nerede seyrettim diyordum. Fıkralarla Türkiye'de. Abi benim şimdi... Silmeyi istedi. Yani en kötü anlamı da anlatıyoruz, gidiyoruz işte burada. Yani o anıları da sileceksin. Ondan anıları. Sonra mesela işte ne bileyim, bir yakınını kaybetmişsin. Ha. O anıyı siliyorsun. Ondan sonra adama gidiyorsun. Her günde bir, şimdi en yakın arkadaşını kaybeden adamı düşün. Yok yok. O öldüğünü şöyle unutuyor. Ertesi gün gider, tekrar tekrar o anıyı yaşayacak yani. En kötüden iyiye doğru. Bir de doğru salak duruma düşecek. Ha. Bu sistem şöyle çalışıyor. Kötüden iyiye doğru siliyor. Bak. Ferhat ne diyorsun ya bir anda? Şimdi böyle şu şekil yapıyoruz. Böyle abi, anılarımızı koyuyoruz. Sen şuna cevap ver. Şuna. Adam diyor ki eğer en iyi arkadaşın öldüğünü silerse o en iyi arkadaşı doğumundan itibaren mi senin kafandan siliniyor, yoksa sadece ölümü mü siliniyor? Ölümü siliniyor. Sen o arkadaşın hala bana yaşadın. Cevap ver. Hangisi var? Orlu soru sordum sana. Yani ihtiyaç gibi cevap vereceğim şuna. Eğer arkadaşın öldüğünü... Hayır, şu İngilizceyi bilmesen... Bu olayları nasıl açıklayacaktın, çok merak ediyorum. Bence if then else, evet. If then else statement. Listen to me carefully. Eğer ki arkadaşın öldüyse, bunda senin bir suçun yok, kendini suçlama. Tamam. Başın sağ olsun. Tamam. Ölenle ölünmez, hayatı aynen kaldığımız yerden devam. Okay. Okay. Eğer arkadaşın hala yaşıyorsa... Yaşamıyor, öldü, öldü. Adam ölmüş. Adam ölmüş. Ama o içinde yaşıyorsa... Tamam. Burada yapacağın şey, o adamı öldürmek. İçimde de öldürmek. İçimde de öldürmek. Tamam. Buna ben yardımcı olacağım. Eğer öldüremiyorsa. Gazetedeki haberde senden bahsediliyor mu? Benden bahsetmiyor. Doktor Tisyen'den bahsediliyor. Doktor Tisyen böyle demiş. Hapı koyuyorum demiş. Ondan sonra Tisyen. Kötüden başa doğru siliyorum. Ne kadar kötü adam olabilir ki işte. İlkokulda mesela arkadaşın. 8-9 tane vardı. Ben sana söyleyeyim. Atıyor bu. Nasıl atıyor? Hakikaten tamamen hoca, atıyor. Doktor atar mı? Yok. Belki şey vardır. Anıyla bağlantılı kederin etkisini azaltan bir şeyler bulmuş. Yani bir şeyi hatırladıkça uyuşturucu için... gibi mi? Uyuşturucu gibi değil de daha böyle mikro shift gibi bir şey. Bunu da abi duydum ben. Şey ya. Şu kısa hayatımda bunu da duydum yani. Bu bilgisayarların içinde mikro shift gibi bir şey vardı. Böyle de duydum. Olmaz. Tamamen uydurma haber bence. Ben sana söyleyeyim. Bütün gazetelerde de ben gördüm. Yani her tarafta Eternal Sunshine'dan o meşhur bir yatak sahnesi. Var. Nokta atışı yapamıyordur. Belki bir bölümünü tamamen siliyordur hafızanın. Shiftdelete.com. Alkol gibi bir şey herhalde veriyor. Unuttun mu diyor. Unuttum. Sonra adam 1,5 saat sonra hatırlıyor ama o sırada doktor oho parayı almış gitmiş oluyor. Rezalet bir sistem. İşte bu parçayı yedik bitirdik vallahi. Yedik bitirdik hakikaten. Filmin en canlandırıcı bölümlerinden biri de şu şarkıydı. Şu reklamları bir dinleyelim. Azıcık şarkıyı dinlesek ya. 30 saniye falan. 40 saniye. Hadi abla. Ama bu şarkının da girişi güzel şimdi. Yok, yalan yok, burası mı? Burası da güzel. Hadi, hadi. Hadi reklamdan sonra ben sana bir daha çalayım abla. Sil baştan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar. Back everybody's gonna learn sometimes love. Radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazeteleriyle. Bu şarkıdan sonra da ne konuşulur onu da bilmiyorum. Hadi buyurun. Hakikaten ha. Ben size orijinalini çalayım mı bu şarkı? Madem böyle başladık, böyle devam edelim. Yani. Bir şekilde öğreneceğiz hepimiz diyerek. Buyurun. Hey yavrum be. Ver Oktay, sen çok daha romantiksin. Abi çok garip bir haber olacak. Tamer Karadağlı ve halkla ilişkiler uzmanı Pelin. Pelin Batu. Antalya sahilinde el ele görüntülendiler ve düşmemek için el ele tutuştuk dediler. 7,5 yıllık evlilik. Başka versiyonu havayı değiştirir. Buyursunlar efendim. Bu da hareketli Oktay. 7,5 yıllık. Zucchero, Zucchero, Zucchero, Zucchero. Zucchero'dan geçiyor mu? Buyurun efendim, Zucchero ve Vanessa Carlton arasında çalışıyorum. Valla Tamer Karadağlı ile bir hanımefendi görüntülenmiş. Güzel de bir hanımefendi, ben gördüm ya. Bu da ilk sayfalarda yer aldı bugün. Şimdi 7,5 yıllık da bir evliliği varmış hanımefendinin. O yüzden de aslında hani çok irdelemeyelim bunu ama düşmemek için el ele tutuştuk demiş Tamer Karadağlı yaptığı açıklamada. Ya şey demiş canım, onu deseyi ben o şey demiş, 50 metre ötede otel var demiş. Demek ki adamı kafada bir demiş? Şey. Ben otele kadar düşmemek için anlamadım. Ben muhabirlerin ne dediğini söylüyorum Fahir. Sen hanımefendiye ne dediğini söylüyor olabilirsin. Önemli olan burada bu görüntüyü, bu fotoğrafı nasıl açıklaması diye hissediyorum. Demiş. Ben demiş. Oktay demiş onu. Yani Oktay çünkü... da bir başka gazeteye manşet oldu. Dedikleriyle. Çünkü yani insan hikayeleri daha çok dinleniyor. Çok hoş. Ama şimdi düşmemek için el ele tutuştuk demek, yarın öbür gün düşmemek için olmadık şeyleri yapacağını da şey yapıyor, meşrulaştırıyor yani. Sabitlenmek gibi mi? Hakikaten böyle. Çünkü o dağcılık aletlerini düşünüyorum. Abi birbirine takılan kenetlenen falan, başka karabina bir pozisyonda yakalansa gene yataktan düşecektik de o yüzden böyle kenetlendik falan diyecek yani. Ay ben bağladım. Veya düşmesin diye bağladım. Efendim sürtünmeyi azalsın diye şey yaptım, maske taktım falan, böyle şeyler de olur. Düşmemek için bir erkekle el ele tutuşup 100 metre yürür müsün? İkinize soruyorum ayrı ayrı. Ben Arap'la yürümem ama onun dışında. Bir iki kişiyle yürümem. Soru Tamer Karadağlı ile yürümem, Arap'la yürümem. Ama düşeceksin el ele tutuşmazsan. E düşeyim canım. Kafanı yaracaksın. Arap'la falan. Tamer Karadağlı ile ben şey yapacağıma gider düşerim daha iyi ya. Benim de bir şeyim var, bir haysiyetim var ya. Ben... Sen... Neresi denk gelirse o düşme anında orasını tutarım. Burada açık söylüyorum yani. Son dakikaya kadar mücadele edersin. Şu anda böyle cengaver gibi konuşuyorum. Kimsenin elini tutmam, kimseye vallahi yok falan diye konuşuyorum ama yarın öbür gün ilk kar yağsın. İki gün sonra da bir buz tutsun ortalık. Ben oho Tamer Karadağlı'nın sırtından inmem, öyle diyeyim size. Tamer beni buradan geçir. Tamer beni bu ayağım kayıyor falan diye dolaşırım. O da bir gerçek. Ya adamına göre, şimdi başka birisi olmuş olsaydı bir şey demeyeceğim ama Tamer Karadağlı'nın bugüne kadar çıkan bütün peki, haberlerinde soruyorum. Iskalama olmadı yani. Soruyorum. Kayahan'la el ele tutuşur musun? Ama tutuşurum. Kayahan'la tutuşurum, ne olacak, ne zarar görecek? Büyük usta Kayahan. Ama ustalara saygı Bekir Hazar, gazeteci yazar Bekir Hazar'la tutuşurum. Düşmeyeceğim varsa da düşebilme ihtimalim var Kayahan'la. Ama ne olacak, Kayahan'la ömür boyu düşmeye hazır mı? Evet derim ben de. Seninle her şeye hazırım ben diye şarkısı var ya Kayahan'ın. Seninle her şeye varım ben. Hayır, Kayahan'la. Atın beni denizlere diye bir temennisi vardı. Ciddiye alınmadı ya, ona üzüldüm ben. Ya işte o hepimizi rahatlatacak ama neyse. Bu arada Fatih Terim'in aldığı para bütün gazetelerde anlaşmayı çaktı ya. 2012 yılına kadar uzattı anlaşmasını. E abi olmasın mı, 260 bin lira ben de alsam ayda. Oho, hey. Burada şeyimden yanıma varılmaz be. Her gün onu konuşurum ben. Arkadaşlar siz kaç aydır alıyorsunuz ya? Bugün de paraları yan yana koydum bakalım ne oldu diye. Fatih Terim konuşmuyor ki bunu. Herkes bir konuşuyor işte. Yani düşün, ben olsam ben bile konuşurum. Şimdi ben şey açısından yaklaşmıyorum olaya, bu kadar insan aç gezerken bu kadar para verilir mi gibi yaklaşmıyorum da hangi işe bu kadar para veriliyor ben onu anlamadım yani. E kendi mecrası böyle, teknik direktörlük mecrası. Ya büyük kendi ihtimalle öyledir de o kadar, şimdi Aragones o kadar mı alıyordu Fenerbahçe'den? Aragones daha yüksek alıyor. Hadi canım. Böyle bu, hele bu teknik direktörlük işinde iyi para var. Hele bu şeyden sonra dolar yükseldi. Otomatikman Fatih Terim'in maaşı düştü dolar üzerinden. YTL anlaşıldığı bütün için. Bütün teknik direktörler bu kadar oluyor mu ya? Bak ben sana bir iki tane şey söyleyeyim. Bir iki teknik direktör söyle de sen bir daha düşün. Kurslara gitmem diyordun. Bir iki teknik direktör söyleyeyim. Bu seni en iyi herhalde motive eden şey olacak spora. Hatta yazın şey haberleri vardı. Fatih Terim İtalya'ya gitmeyi düşünüyor falan gibi haberler vardı. Ben habire şey diyordum. Bu kadar para bırakılıp gidilir mi falan diyordum da. Bak şimdi. Futbolcular o zaman çok azalıyormuş. Biraz. Futbolcular daha çok oluyor. Gecim olur mu sende, ne yaptın? Daha mı çok alıyorlar? Tabii iyi futbolcusuna göre değişir. Fatih Terim 1.4 milyon euro. Tamam mı? Yıllık kazancı yeni anlaşmasıyla. Arsene Wenger O kim ya? Bana biraz uydurma bir isim gibi geldi. Arsene Lupin gibi bir şey yok. Arsene Wenger abi olur mu 1.4 değil 10.4 mü? 1.4 milyon euro. Diyeceğim. Arsene Wenger 5.8 milyon euroyu çakıyormuş her sene. Christoph Daum. Evet. 2.8 milyon euro. Bak iki tane Fatih Terim ediyor. Mustafa Denizli 1.8 milyon euro. İyi tamam canım, o zaman abartılacak bir şey. Rayici buymuş, ne yapalım yani. Hı-hı. Ve en yüksek alanda Mourinho. Mourinho, Yasemin Mourinho. Ben de Fire gibi oldum işte, bu kadar. Buraya kadar tutabildim kendimi. Ama artık zihnim böyle ne yapıyor? Kusuyor. Çalışıyor. Ve de... İşliyor. Ve de... İşte tam Fire gibi oldum. Ve de... Şimdi hadi ver Fahir, İçişleri Bakanlığı yeni bir şimdi trafikte bu MOBESE trafikte kural ihlali yapan sürücülerin kamera ile tespitini yapıp ev adresine gönderilen görüntülerin aile saadetini olumsuz etkileme olasılığına karşı yeni düzenlemeye gidiyor. Neymiş efendim, yanında başka kadın var falan. Yanında diyor. Başka kadın var, sen trafik ihlali yapıyorsun. Yanında başka kadın varken zaten evlilik kurallarını ihlal ediyorsan bari trafik kurallarına riayet edeceksin. Ya bu kadar basit yani. Birinden şey yapıyorsa tamamen böyle kanun dışı bir adam olma. Ege'cim ne kadar güzel söyledin ya, ama sanki şey gibi oldun. Yani evli çapkınlara yol gösteriyor. Çapkınların gibi. Bir numaralı kılavuzu Ege Kayacan. Adam çapkınlık yaparsa yapsın da benim derdim bana çarpmasın yani. Kadına hava atacağım diye. Şevinyon arkadaşım, bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi o paniğe bulun için. Bir tık kırmızılarda falan filan geçiyordur abi. O yüzden kontrol hayatında tutulmama ihtimali de var yani. Ha, yok çok güzel yapıyorlar. Yeni sistem süper. Neymişti? Şimdi kural ihlali yaptı, kameralara yakalandı. Hı-hı. Hemen ev adresine gönder. Fakat sürücünün ailesi tarafından görülmesi sakıncalı bir şey varsa. Nereden anlıyor bunu MOBESE kamerası? Ya yanında herhangi bir kadın varsa böyle mesela. Niye kadın erkek evet, diye düşünürsen de. İki erkek de bir kadını rahatsız edebilir. Hayır, zaten iki erkek değil. İkinci ya da üçüncü kişiler. Hı. Photoshop vasıtasıyla mozaiklenecek. Ama mozaiklenince daha pis. Tuhak belki eden. Kadının kendisi veya işte eşi belki. Yani öyle olabilir de onun her ihtimale karşı mozaik Türkiye. Bence koltuk yapsınlar onu. Yani boş görüksün. Boş görükmesin de adama tebligat yapasın işte. Şurada şu yapasın? Kuralı. Ama orada fotoğrafı şu... göndermek zorunda Ege'ciğim. Kural ihlali çünkü onu o bir kanıt. Elimizde bir fotoğrafınız kanıt. Var. Gelin alın diyebilir. O fotoğrafta ne görülecek? Ben onu merak ediyorum. Yani arabayı... Arapla mesela... Araplasın. Arapla fotoğrafın çekildi. Bunu göndereyim mi ben bürgeye? Bunu evet diyorsan evet, ben göndereceğim. Senin Arapla bir fotoğraf. Ne kural ihlali var orada, anlamadım ki ben. Adam işte öpüyor seni. Arap. Tamam merhaba Arap, diye. Böyle bacağına dokunmuş. Merhaba. Eliyle bacağına dokunmuş. Sana diyor ki canım benim diyor. Sen diyor biraz diyor vücut çalış diyor. Ne diyeceksin sen araba? Bir eliyle de yanağını okşuyor. Ama vallahi yani, Oktay yapma vallahi. Son derece şefkatli falan da okuyabilirsin o fotoğrafı da. Böyle ama bir fotoğraf. Fotoğrafçı ne zaman ne çekeceğini nereden biliyor? Fotoğrafçı değil. Kural ihlali yaptığı zaman makine işte. Makine değil mi oradaki? Evet. Kutunun içinde makine değil mi? Ne noktada çekiyor fotoğraf? Ben o sistemin nasıl çalıştığını seri da bilmiyorum. Seri çekiyor. 10 tane birden çekiveriyor. Onu da gönderiyorlar mı? Ha? Onu da gönderiyorlar mı? Hayır. En güzel, en temiz çıkanını gönderiyorlar. En net çıkmış olanını. Oho, yani emniyetin yarısı Photoshop masasına dönüşür yani. Siz nerede? Ben narkotik. Siz Photoshop. Ondan sonra da mozaiklensin istersin değil mi? Zaten öyle bir şey olduğunda da resmin 3D'si. Mozaiklensin. Daha korkunç bir şey ya. Adamın yanında işte eltisi var diyelim. Evet. Günden adamın eltisi olmaz yalnız. Hayır, kadının eltisi. Kadının adam eltisi eve bırakıyor onu. O sırada hadi yakalandım MOBESE'ye. Ondan sonra karısına açıklama et. Ya sen işte dedin ya eltimi eve bırak falan diye. Onu şey yaparsın canım bak zaten. Sonra eltiye küstü. İşte bakın buyurun. Ya. En büyük sakınca. Yani oradaki karelerden anlaşılmıyor mu sanki? Mesela sigaralarda artık mozaikleniyor ya filmlerde. Evet. Yo, ben orada sigara içti. Ben hiç sigara görmüyorum artık ya. Ben de görmüyorum. Ne sigara görüyorum? Bak şimdi sen söyleyince fark ettim. Ne de içki görüyorum. Hiçbir şey görmüyorum ben. Eski filmlerde var canım. Onların üstüne böyle mozaiği yapıştırıyorlar da. Orada ama yine de anlıyorsun. Sigara içiyor. Ne marka sigara içtiği bile bazılarından anlaşılıyor yani. Ben anlamıyorum gerçekten. Bunların ağzı eski film diye yamulmuş diye düşünüyorum. Bunların ağzı eski film değil ki, büzesin. Şimdi genç çocuklar. Genç çocuk. Televizyonda. Evet. Şeye özenmiyorlar mıdır? Ağızlarına gittiğinde ağızlarını mozaikleyecek, bulanıklaştıracak bir şeyler içmeye. Yani o çocuk 15 yaşında sigaradan olumsuz etkileneceği düşünülen çocuk ağza ne götürüldüğünü düşünüyor? Pesti. Hafazan Allah, o çocuk ağza sigara değil de başka bir şey götürüldüğünü düşünüp hiç umulmadık şeyler yapmasın. Ege'cim vay, yemin ediyorum var ya, bugün bu sabah ben babayım ya, benim böyle dertlerim var yani. Onu da mozaiklerler. Çivi götürür, ağza bir şey götürüyor, o belli yani. Tamam, onu da mozaiklerler ablam, mozaiklerler. Hayır, hayatta çocuk deneyecek. Dur bakayım, ağza ne götürmüş olabilir? Acaba prize mi götürdü dilini? Çünkü öyledir çocuk. Çocuk mantığı öyle. Ağzına bir şey götürdü, mozaiklendi. Demek ki benim dilimi prize sokmam lazım diye düşünür. Önce, hadi bakalım. Önce ne yapalım Ege'cim? Bütün bu fotoğrafları, şeyleri kaldıralım mı hayatımızdan? Baştan çekilsin eski filmler. Hepsi bak baştan. Eski şarkıları ne güzel bu, söylüyorlar. Bu şeyin filmi neydi? Bu Müjdar'ın zamanında oynadığı da şey olan şimdi böyle. Aşkı Memnu mu? Ha, Aşkı Memnu. Nasıl baştan çekiliyor? O filmin hepsini getirin baştan aşağı. Tırırt çekimlerini Kerem yapalım. Kerem'cim oynasa. Niye o film? Şimdi niye o film? Özellikle o film örneğini istiyor. Güncel bir örneği. Güncelden giderek yola çıkalım. Güncelden genele. Ne kadar güzel bir program ismi, bu kenara yazın. Sabah vaziyetlerinden biraz daha. Biraz yalnız biraz. Ne diyorsun? Bu kenara yazın falan diyorsun ya, o kime diyorsun? Hangi kenara bir de? Ya gazetelerin şu boş yan kenarları var ya. Dur bir dakika, bir sürü haberimiz var ya. Kusura bakmayın, boş konuşacağınıza haber verecektiniz o zaman. Gazeteci kimliğinizi bir tarafa bırakıp kahve işletmecisi kimliğinizi öne sürünce böyle oluyor. Günaydın. Günaydın, günaydın. Çok seviyordum bu şarkıyı ama bir reklamda kullanılıyormuş, bir anda soğudum. 9.22 saat modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz Oktay Demirci ile. Bu arada Oktay, Fahir'i gönderdim. Çok iyi yaptık abi, çok o hareketle. Çok iyi yaptık çünkü Posta gazetesi biliyorsun Fahir'in sorumluluğunda ve en etkileyici haberlerden birini atmış burada. Neymiş haber? Ben sana hiç şey dokunmadan okuyorum haberi. Oku bakayım. Konya Selçuklu'daki alışveriş merkezindeki markette bir kişinin cebinden çıkardığı poşete 6 kaşar koyup sucuk da çaldığı güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kaşar çalmasında bir şey yok. Haber değeri yok. Ama bak sonra ne adamsa. Polis aynı kişinin bir başka markette kaşarları kaliteli markalarla değiştirdiğini belirledi. Adam yani başka kaliteli kaşar çalmaktan korkuyor da ucuz çalalım da ne olursa. Ondan sonra zanlı hırsızlıktan 15 suç kaydı bulunan işsiz MÜ olduğu saptandı ve MÜ'nün açıklaması. Kaşarı çok sever. Kaşar gördüm mü çalmadan duramıyorum. Ben sana o MÜ'nün zihniyetini açıklayayım mı? Buyurun. Şimdi tabii tahminlerle beraber. Şimdi bütün o hani etik, haksızlık, efendim hırsızlık, o bildiğin kavramları bir kenara bırak. Bıraktın tamam, mı? Tamam bıraktım. Ha. Şimdi bu adam doğrudan kaliteli kaşarı çalsa mahvolur. Birilerinin hakkını almış olur. Ama bir emek sarf ederek mesela çift aşamalı bir hırsızlık. Doğru bak. Bak hiç öyle düşünmedim. Orada bir plan yapıyor. O planı uyguluyor ve o planı uygularken de bir takım neyler alıyor? Riskler alıyor değil mi? Ve bu risklerin de bir elbette karşılığı olacak. Karşılığı o da olacak. Kaliteli kaşar. İşte o yüzden de yakalanmış zaten. O yüzden böyle bir düşünce yapısında bence hareket etmiştir. Ayrıca kaşarsız duramıyorum da demiş adam çok net. Bir de şimdi anlamadım. Kaşar hırsızı MÜ olarak geçiyor. Hı. Pazar sapının ismini vermişler. Pazar sapı kimdi? Bak sen şu pazar sapına. Bir başka atlanan haber. O ne yapmış? Antalya Zafer Mahallesi'nde kapalı pazarda önceki gün devriye gezen polis sürekli yerlere eğilen elinde cep telefonu bulunan Mustafa Akyüz'ü gözaltına aldı. İncelenen iki cep telefonunda sokakta, pazarda, yürüyen merdiven altlarında kadınların etek altı ve kalçalarının göründüğü fotoğraflar belirlendi. Telefonlarda 2086 fotoğrafla 359 video görüntüsü saptandı. Neyi arıyordu acaba ya? Ne arıyordu yani? Bilmiyorum da şöyle demiş Mustafa Akyüz. 3 aydır bu tür görüntüleri çekiyorum. Ya demek ki bir suçtan yakalanırsan o ilk ifadede ne dediğin çok önemli. Gazeteye düşüp düşmeyeceğin o ifadeyle belli oluyor. 3 aydır bu görüntüleri çekiyorum. Bunları izleyip tahrik oluyorum. Başka bir amaçla kullanmıyorum. Başka ne amaçla kullanılacak zaten? İnternete yayma. Ben sana cevap vereyim. Tente yayma ve yataklık yaptım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu Mustafa Bey'de. Mustafa Bey miydi adı? Beyl meyli konuşma ya adam. Pazar sapı demiş gazete. Sen niye bey diyorsun? Soyadını hatırlayamadığım için. Şimdi bu Mustafa arkadaşımız da. Sapık Mustafa diyor. Sapık Mustafa olunca da. Olmaz doğru. Bir dakika ne diyelim? Bu Akyüz müydü ya? Mustafa. Şimdi Mustafa yanlış bir Mustafa'yı da şey yapmayalım burada. Ben sana. Mustafa Akyüz evet. Mustafa Akyüz değil mi? Mustafa... Pazar sapı. Mustafa Akyüz'ün eğer biraz birazcık koyu olsaydı teni, tamam mı? Hiçbir zararını görmezdi ve gazetelere çıkmazdı. Bugüne kadar hiçbir zararını görmeyen birçok kişiyle tanıştım ben. Doğru. Tebrik ediyoruz kendisini. Buyurun efendim. O noktada neye ulaşmaya çalışıyor acaba ya? Bizim acaba hiç öyle sapık dinleyicimiz var mıdır ki? Sapık dinleyicimiz mi? Ha böyle çeken... Adam yakalanmış daha dikkatli olmalıyız diyen ha. Şu anda. Hayır, pazarlarda gezen, alt geçitlerde falan takılan böyle fotoğrafçı var mıdır? Orada neye ulaşmaya çalışılıyor? Yani 2000 tane yani çekmişsin zaten. Ne hani... kadar enteresan olabilir bir kadının donu. Ne kadar farklı olabilir yani. Acaba orada donsuzluğu mu yakalamaya çalışıyor? Bilerek ayırdım bak kötü örnek olmasın genç arkadaşlarım. Bence sonsuzluğu. Bravosunuz. Buyurun efendim. Dale don dale. İngiltere'de son 8 yıl içinde Starbridge kasabasında 45 kedi esrarengiz bir şekilde kayboldu. Evet. 8 yıl içinde kaybolan 45 kedi ne ölü olarak bulundu ne... 8 yıl içinde 45 kedi. Evet. Yılda 6 kedidir. Son derece rahat bir şekilde yani... Abi kasaba küçücük iki mahalle diye düşün sen bunu ya. Ve çok enteresan bir o kaybolan kedilerin evlerinin noktalarını Google Earth'ten birleştirdiğin zaman bir üçgen çıkıyor. Yani Bermuda Shayton değil. Üçgen kayıp ay. Kedi üçgeni. Kayıp kedi üçgeni. Anladın mı? Ev kedileri mi kayboluyor? Ev kedisi, evcil kedilerin. O zaman tamam fark eder. Hiçbiri ne ölü ne diri bulundu. Mahalle sakinleri çalını hayvan derler ona. Abi iyi de bulunmaz mıydı ya? Başka hayvan dedektifi çal. Tutmuşlar zaten. Zamanında şey yapmıyorlar mıydı? İnsanlar Van'a gelip Van kedilerini çalmıyorlar mıydı? Yurt dışına çıkmıyor muydu Van kedileri? Onun gibidir. Ama kedidir herhalde. Van kedisinin dünyaca esprisi var. İngiltere'deki bu kasabanın kedisinin de esprisi, ne esprisi var. Var. Doğru. Hiçbir esprisi yok. Hayvan güvenlik kameraları yerleştirmişler. Ondan sonra gemilerin, uçakların onlar kaybolmuyor da niye kedimiz kayboluyor diye veryansı etmişler. Mırmuda şeytan üçgeni adını çıkmış vermiş mi? Bir takım yavan İngiliz vatandaşları bu üçgene. Bu arada yani yarın bir gün böyle bir şey olursa dikkat etsin herkes diyoruz. Burada mı kaldım? Hani ne bileyim sonunda gizem açığa çıkmış, bir yaşlı kadın kedileri evinde toplayıp onlara bakıyormuş diye böyle bir şeyle tamamlanan bir haber değil. Hayvan dedektifi tutmuşlar diyorum sana. Mobese kameraları kurmuşlar diyorum. Bütün kasabanın bütün şeylerine. Daha ne olsun? İlla sapık yakalandıktan sonra mı haber olacak ya? Doğru, yakalanmadan da haber olması lazım ki yeni sapıklara da örnek olsun. Belçikalı sana desem ki Belçikalı cüceler, bana, mavi cüceler desem. Şu anda bana hiçbir şey deme orta. Belçikalı mavi cüceler desem. Belçikalı mavi cüceleri düşüneceğim önümüzdeki dakikalarda. Stokumuz. Efendim? Stokumuz. Yani Smurfs. Yani şirinler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 80'lerde Arena diye bir albümü vardı Duran Duran'ın. Bütün hitleri o albümdeydi ama kaseti kim nasıl ayarladıysa bu Wild Boys... En gaz şarkı ortada bir yerde bitiyordu kasette. O nesile o şarkıyı tam dinleyemedim. İşte bugün o yüzden bu şarkı bu kadar çok çalınıyor radyo ortada. Nasıl tam dinleyemedi ya? O kaseyli 999 sayıcı yok muydu teybinin üzerinde? Bitiyordu kaset işte, nasıl şirketten öyle çıkmıştı. Çat diye atıyordu. Orijinal kasetten. Ha. Dinlenemeye diyorsun. Öyle desene. Öyle desene. Görünmezlik hayali gerçek oldu. Heh. Hayırlı uğurlu olsun. Japon bilim adamları durmuyor. Ne yapıyor? Atıyor. Çalışıyor. Laboratuvara yani sokamıyoruz. Ergenekon şey erkek enerjisi gibi. Orada da öyle ya. Ben ara ara uğruyorum siteye. Stajyer de alamıyoruz. Gazeteci de alamıyoruz falan diye. Yapıyoruz yapıyoruz falan diyorlar. Hadi canım. Var mı ya o şey? Sitesi duruyor. Yani Japon bilim adamları. Biz içeride görünmezliği bulduk. Yalnız içeri alamıyoruz. Çünkü yerleri şimdi çektik kurusun, ondan sonra çamur olur falan diyorlar. Ama doğru söylüyorlar be. Bulmuşlar kimisi, mı? Kimisi ayaklarıyla giriyorlar. Hayır, doğru söylüyorlar. O doğru. Laboratuvar ortamının temiz olması şart. Foşet. Foşet var. Kimse de kullanmıyor mavi foşetleri. Hijyen girmeyen laboratuvara Uğur Dündar girer. Bu bir gerçek. Japonlar doğru. Japonlar bunu 1000 yıl önce buldular. Ve hijyen girmeyen laboratuvarda hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Doğru hiçbir şey. Sıfır. Elde var sıfır. Bak, Japon bilim adamları tertemiz laboratuvardan şu sonucu çıkarmışlar. Sinema perdesine benzeyen bir kumaş ürettik. Tamam. Bu kumaştan yapılan ceketin arkasında bulunan gamara arkadaki görüntüyü ceketin ön kısmına yansıtıyor. Bakanlar da göz yanılgısına düşerek ceketin içinden arka tarafın göründüğünü sanıyor. En dandik James Bond filmlerinden birinde vardı bu görünmez araba diye. Arabanın her tarafı kameraydı. Oradan öbür görüntüleri falan yansıtıyordu da bu hangi açıyla baktığın falan önemli değil miymiş bunlar? Sadece önde yapabiliyorsun. Bir de surat, yani yüz daha doğrusu, tabii ki gizlenemiyor. Eğer kapşonlu bir, mesela kapşonlu bir ceket giydiysen, hı hı, aslan abi, kapşonlu bir ceket giyiyorsun ama eller ve yüz nasıl? Ortada, yani açıkta. Ve şey gibi dolaşman lazım. South Park karakterleri gibi. Pıt pıt pıt pıt pıt diye. Evet, biraz da öyle bir şey yapman lazım, doğru. Oturmuyor çünkü. Tabii ya, arkada bir şey var mesela, onu yansıtıyor, ön tarafa yansıtıyor, onun simetrini mi alıyor? Nasıl oluyor? İşte senin içinden görünüyormuş gibi oluyor da yandan bakan adam, sana değişik değişik açılardan bakan adam, her tarafa ayrı açıya göre kamera koyması lazım. Hatta bu noktada benim anladığım kadarıyla kamera değil, gamera dediğimiz sistemden kurması lazım. İşte öyle dedim zaten. Çünkü hem kayıt yapabilmeli hem yansıtabilmeli. Ki ona da biz gamera sistemi diyoruz. Gamera sistemi diyoruz. Görsel kamuflaj deniyormuş bu uyduruk teknolojiye de. İsmi çok güzel bulmuşlar da aleti yapsalardı keşke. Görsel kamuflaj diye teknoloji mi olur ya? Bak, bir uyduruk teknoloji haberi daha vereyim. Alalım. İngiltere'de 2011'de tamamlanması planlanan bir otomobil yapılmış. Yani insanın biraz kafası çalışınca bu tip şeylere, çok da değil yani, teknik olarak anlamasına gerek yok da, biraz bu aletlerin ne işe yaradığını bilince nasıl fısı olduğu ortaya çıkıyor bütün gazete haberlerin. Şimdi bu neymiş bakalım. Bak. O kadar. Bu ama hakikaten çok uyduruk ya. Bloodhound SSC. Tamam, öyle söyleyeyim. Şu ana kadar, şu dakikaya kadar her şey çok güzel. Süpersonik otomobilimizin ismi bu. Hız rekorlarını, rekor dedim. Hız rekorlarını alt üst edecekmiş. Hadi bakalım. Çünkü bak şimdi. Bak şimdi, kıyaslamaya bak. Tabancadan çıkan kurşunu bile sollayacak araç $24 milyon mal olacak. Yani yaklaşık saatte 1690 km hıza ulaşabiliyormuş bu araç. Ne zaman yapılacakmış araç? 2011'de tamamlanıyor. Son civata sıkılıyor, şaseye bağlanıyor. O akü sistemi kuruluyor, tamam işte. Ben şu noktada Türk bilim adamlarının, bilim insanlarının dürüstlüğü artık bir tarafa bırakması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir icat yapalım, ondan sonra gazetelere haber verelim. Anlayışıyla bu işlerin olmayacağı ortada. Bak, adamlar bir palarba sıkmışlar, bütün gazetelere çıkmışlar. Şekli mekli de var. Bir de kurşunla yarıştırırken şeklini, fotoğrafları var ya. Şeklini ben de çizeyim sana. Daha güzel. Daha güzel şekiller de çizeyim. 2011'e kadar hiçbir şey yapmalarına gerek yok. 2011'de de şey diye birisi çıkar. Kurşundan hızlı araba yapılamaz diye. O açıklamayla da gazetelere çıkar. Ben sana söyleyeyim. İngiltere'deki bilim insanları yapmamıştır belki de bu açıklamayı ya. Biri uydurmuştur abi. Ne olacak yani? Hakikaten doğru. Çalışıyoruz. Bir Photoshop uzmanı güzel bir araba resmi çizip yanında da böyle kurşunla yarışıyor, evet. Durumu yaratak. Harikaymış. Ama bizim gazetelerimiz ve bazı radyo programlarımız bu haberin üzerinde uzun uzun dura dura maalesef alet oluyorlar. Ne dememizi bekliyorlar bu haberi okurken ya, şey mi diyor? Vay be. Vay. Abi vay be diyeceksin çünkü bak, verilen örneğe bak. Hürriyet gazetesinde verilen örnek bu. İstanbul Van mesafesini yaklaşık 1 saatte kat edecek bu araba. Benim anladığım kadarıyla ateş edeceksin. Evet. Arabaya atlayıp kurşunun önüne çıkabileceksin. Yani kendini 100 metreden vurma şansını sunuyor araba sana. Bakayım, 100 metrede kapatabilir misin arayı? Yok. Araçtan ateş etmen lazım. Araçta binme inmede zaman kaybından bahsediyorsun. Tabii binme inmede zaman. Biraz da mesafe, yani 120-130 yaparsak garanti olur. 100 metrede riske girer, araç zarar görür. Öyle ucuz da bir şey değil. 24 milyon dolar. 24 milyon dolar. Boyası, sırf boyası 2 milyon dolarmış. Boyası mı? Çünkü metalik griymiş. Hayat 40'ından sonra başlar sözü var ya, tamamen fıs. Zaten Fahir dedi işte 39'dan sonra duruyormuşsun diye. Tepe taklak aşağı. Tamam, fark ettim. Mavi cüceler 50 yaşında. Ha, mavi cüceler diye bitirdik, mavi cüceler diye dönmedik. Çok ayıp oldu. Mavi cüceler diye bitirdik, mavi cüceler diye bitirmeye çalışıyoruz. Mavi cüceler 50 yaşında, şirinler de, şirinlerin esamesi okunmuyor artık. Hiçbir kanalda görünmüyor şirinler. Olur mu canım? Şeyde vardı bir STV'de mi, Kanal 7'de mi vardı? İkisinden birinde. Oynuyor muydu orada? Evet, gösteriliyordu. Hatta garip garip şeyler de oluyordu yani. Değişik dublajlarla... Tabii her şeyi yapmak mümkün. Bu arada bak, bu haber de mesela dolgu. Çok özür dilerim. Çünkü ben Brüksel'deyken de 50 yaşında kutlamalar devam ediyor falan diye her taraf Brüksel'de şey vardı yani. İlanlar vardı, şeyler vardı. Kaç ay geçti bak üzerinden. 2008'de 50. yılı kutlanıyor. Sanki yeni yapılmış gibi. 50 yaşına bastı diye haber yapılıyor bak. Brüksel kahramanı mıymış bunlar? E tabii, Belçika'dan çıktı ya bu. Ne bileyim canım. Stumpf işte, o yüzden de. Stumpf, evet doğru. Stumpf deyince şimdi bütün taşlar yerine. 8 yılda 256 bölüm çekildi. Üzerine olmadık teori üretilmediği kalmadı. Bu cümleyi düzgün bir şekilde düşünmenizi istiyorum. Kur'an'lara Şirin Baba'nın donunu veriyorlarmış. Neydi, burada şey var değil mi? Bunların hepsinin aseksüel olduğu bir şey vardı. Ama böyle bir hem aseksüellikten bahsediliyor hem de sadece bir tane dişi şirin olması... insanları şaşırtıyordu. Hatta tabii bunların ya. Arasında bir tane daha böyle kadınsı yönleri ön plana çıkan bir şirin de vardı, hatırlıyorum. Elinde aynaya dolaşan. Evet, güzel şirin deniyordu ona da. Güzel şirin deniyordu. Türkçesi güzel şirin de bilmiyorum neydi. Flemencası, şehircesi. Yani bir kere cinsiyetsiz değiller, o belli. Şirinlerin büyük kısmı erkek. Hı. Bir tanesi kadın. Erkek olduklarını da nereden anlıyoruz? Şirin Baba dediğimiz adamın böyle sakalı var. İşte ama daha bir garip şeyler de vardı. Komünizmi çağrıştıran bir şey oldu. O tabii da tabii, komünist teori. Şeyi ne derler? Şapkası Şirin. Kırmızı diye. Sakalı var. Ha, Karl Marx'a mı benziyormuş? Öyle teoriler. Tabii canım, bilgin birine oturuyor. Oturuyor derken örtüşüyor. İşte Şirin'e birine örtüşüyor falan. Uykucu başka bir şeyi temsil ediyor işte. Uykucu tembel işte halkı mı temsil ediyor? Proleter. Onları proleter. Uyandırıyordu Şirin Baba. Dürte dürte. Öyle bir şeydi. Öyle bir şey. İstediğin gibi okuyabiliyorsun. Vikingler vardı bir de, hatırlıyor musun? Hı hı. O neyi çağrıştırıyordu ablam? Ne diyorsun? Öyle sorulmaz o soru. Şöyle sorun. Oktay, Vikingler. Ne diyorsun? Cevap verilemeyecek soru türü. Bu şekilde bak. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ekonomik krizden etkilenmiş ve kemerleri sıkmış. Slovenya gezisine gitmişti biliyorsun. Evet. 20 yıl önceki elbisesiyle gitmiş abi kadın. 20 yıl önce Slovenya'yı ziyaret ettiği elbiseyle mi? Aynı elbiseyle mi? Slovenya yok. Daha önce Orta Doğu gezisine giydiği bir elbiseyi aynen gardırobundan almış. Necip tekrar... İngiliz basını işi gücü bırakmış, bunu mu takip ediyor? Demek ki bitti ya bu kadıncağızın elbiseleri. Başa döndü. Şimdi biraz da o herhalde gidip bir mağazadan almıyordur. Gerçi tabii mağazadan alıyor. Kraliçenin mührü olan mağazalar olduğuna göre. Bence mağazaya gitmiyordur da mağaza şeye geliyordur, kraliçeye geliyordur. O da olabilir. Çünkü başbakanın geldiğini biliyoruz filmlerde. Dodi El Fayed'in mağazası var ya, işte oraya gidiliyor. Anam onlar böyle. Gider mi oraya hiç? Ondan önce iyiydi aralar, ben onu hatırlıyorum da. Son olaydan sonra zaten prensesle de orada tanışmış. Mağazada mı? Mağazada. Buckingham Sarayı sözcüsü açıklama yapmış. Majesteleri her zaman çok tutumluydu. Bir odadan çıkarken her zaman lambaları söndürür demiş. Ne kadar güzel. Bir sözcü böyle açıklama mı yapar ya? Mesela Frans Film 15 yıl önceki pantolonlarını giymesiyle bile gündeme gelmişti diye konuşmuş. O zaman benim teorim tamamen alt üst olmuş durumda. Prens Charles her gün başka çorap giyiyormuş. Bir giydiği çorabı bir daha giymiyormuş teorisi alt üst olmuş. Hayır yani. Canım bu bak, Philip'le İkinci Elizabeth'le ilgili tutumluluk şeyleri, örnekleri. Mesela torungilleri, Prens Harry, William, daha geçenlerde konuştuk işte 20 bin sterlin harcadılar bir yere gidip tek gecede diye. Hadi ya. Tabii canım. tekkenle mi harcamışlar jeton? Tek jetonla şampiyonluğa gidecek derken. Atari salonuna gitmişler. Atari salonunda yemişler 20 bin sterlin. Bir de o 3 jetonlu atılanlardan oynuyorlar. Bunlar bir de öyle alıştıkları için. Tabii sarayda bedava jeton. Kraliçe izin vermedi o işte aletlerin saraya sokulmasına. Halbuki böyle tasarruf edeceğini alsaydı 2 tane şey, 3 jetonlu çalışan şey takardı elektriğe. Zaten sarayın dışı turist kaymıyor. Bahçeye koy. Alsın onlar turistler 2 jeton. Oo, saray 10 tane saray yapar. 2 tane de masaj sandalyesi at. 1 YTL'ye çalışan. Tostu da yapsın. Turistler gelsin. Kraliçe sürsün salçayı. Filip bassın makinede. Al sana işte tost. Çünkü turist aç. Ah o saray, ah o saray boşuna gidiyor. Hakikaten bu kaynaklar boşuna gidiyor. Bak Ergenekon davasının devam ettiği yerde seyyar satıcılar nasıl şey olmuş, mutlu olmuş. Yo, benim okuduğum gazetede de mağdur olmuş diye var. İlk gün 3000 kişi varmış, ertesi gün kimse yokmuş diye. İşte ilk gün çok mutlu olmuşlar da başbakanımız ne dedi? Biraz da diğerleri gülsündü. Evet, ihracatçılar sevindi. Seyyar satıcılar üzüldü. Seyyar satıcılar üzüldü. Maalesef. Ya hamdolsun diyerek bitirelim bence. Evet, başka söylenecek bir şey de kalmadı bu durumda. Oktay Bey çok teşekkür ediyorum. Hayır efendim. Hayır efendim. Söyleyecek bir şeyler daha mı var? Yok. Her şey rağmen. Ben niye teşekkürle şey yapıyorsun? Hakaret değil bir şeydi. Biraz böyle bir şey yapayım dedim akılda kalsın diye. İnsan yorgun olduğu zaman K harflerini söylemesi ne kadar zor oluyormuş ya. Sadece K mi ya? Diğer harflerde o kadar değil de K'lerde hakaret derken bir şey oluyorum yani. Ne derken? Hakaret. Yani normalde böyle çenemde, dilimde tüvet olduğu zaman çok rahat bir şekilde hakaret diyebiliyorum da şimdi hak. Hakkaniyet de bakayım. Tamam, hadi. Başka bir şey söyle. Orada bir şansımı deneyeyim. Hakkı amca. Söyle. Olur Pazartesi mu? Sabah bütün bu kelimeleri arka arka tak tak tak diye söyleyeceğim sevgili dinleyiciler. Yarın sabah tekrar bölümlerimizle karşınızda olacağız. Güzel geçsin hafta sonunuz. Pazartesi sabahı da dinlenmiş, yeni bir güne hazırlanmış, tazelenmiş bir şekilde çıkın karşımıza. Hayatın renklerini paylaşalım. Oramıza buramıza sürelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.